لقد أرسلنا نوحا إلى قومه محمد بن أحمد فالكتاب دعوة الرسول كي وقرآن كي دا أنبياء وعقيات في سس جرازي فانزوس فائده ذكر كريم دا دلائل نقليون دي فانزوس فوائد ذكر كريم دا واقعات ذكر كريم دا پارا دا تثبت دا تلقوالي مشران والداش تكاليف راغلیو اوی برداشت کری اغمی بچ کری و مخامی ورکرین و کم مسر آغا مسرطون بیان کری اغا اولا مسرطان اغیبانی ذکر کری دلائل نفلیان واقعات دا انبیاء عبادت تمام اقسام الله لو کان بیا موږ د مسله کړې او په دې باندې الله ان بیا راغلي دي یقینا لګلې ویو نو الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ارا قومه فرقان تام نو علیہ السلام احسان زمان بندگی او خید الله تمام احسان د بندگی او خید الله مالکم نشته استاسر پارم من الهن سوک حاجت روا بیددن الهن نکیرا تحت النفی و موم استغرا حس قس و حاجت روا نشته نبرا نخکتا نمازکی انی زشیم اخافو یریگم علیکم پتا سیبانین عذاب یومین عظیم دا عذاب دور دلوینا نوویل ملع و موتر ملع اغزور ون من قومی دفون ددن چه دا مخفل مخاطبینو زړه درو نډکړه داسې مشران او غټان مالا ډکې دوته یې را وته بار من خامخا وینو زالران تاکید دی خامخا وینو زالران هی قرار موبین او گمراهی سرګندکین یا رؤیت قلبی من غړو تا په گمراهی سرګندکین وینو تالر گنو تاپ گمراہ سجن نکی رویت بسری رویت قلبی نویلد نوح علیہ السلام اے قام زمان نشتر پمابنی ضلالتن گمراہی یو هم نشتر لیکن دو رسول من رب العالمين پیغمبر من رب العالمين رب مخلوقات مرصد سره او بلغكم چور سنتا رسالات رب احکام در رب زبان وانسه لكم او خیر فائكم ساسو جو خصاش خیر فائل وآلو من الله او فوائمت رضا اللہ نفعب مسلیم ما لا تعلمون چه تاسی بنا کوئی گئی تاسی بنا یا باغ آزاب چه تاسی بنا کوئی گئی یا باغ عزت چه دی مسئلی پوجه بانی بتا استمیلاو چه تاسی نا کوئی گئی اللہ ما تخبر لیدن او عجب تم آیا تعجب کوئی تاسی پدی چراوی تاسو تا ذکرون خن من ربکم در افستاسی علا رجولین پیو سری بانی من کم چستاسو ندیم ستاسی دا جنس دیم دا دیو جن انکار کی جی دا قوم سڑے دیم ونو که دا خل قوم سڑے دی اوچت و معتبر شندہ پستا خوشحالی دا تنگوئی کافر چیوئی منزکا بہتر چی دا پلانے بادشاہ گاورنر جنرل زمن دکھر چی بس خلق دا چی نم پلانے زی ذکر پلانے غٹ پر خلق بری کسی دنے بنو سو صفت کولو من کی دا جنرل دا بشور دادا میتا سی کی واشفائی مدل تا پاتی شروع کنا میتا سی بویئی اندوان دعا خاندر رو سمالتی اندوان شتا واشفائی مددی زینت لنے اوی پی فخر کئی تحلیون ذرکم چوئی رئی تاسلا تازار دلانم ولی تتکو او چی اوئی رئی گئی تاسی دلانم دان بچکی شراب دلانم ولعلکم او خواب خواب بپتا سرح مشیم فکذبوهم سوریا نام کمتیر شیو فکذبوهم در اوجن کردیو نو غرام علا نبینا نو بچ می کو دل را آج او سب دن خل پل کی پا کشتائی کی او ڈم می کلا کسان چه دروگی ویل پایاتون دما یخیرن دی او قاو آمین لاندو آمین پڑاندو زان ڈم کھڑو فائده اینا حسدا او لگل موادیانو تا اخاو یو ددوینام رور خوینه او نسبی مسئله وکن دوسمانه که یو دادوینه لکه دادیزه دا جانگیری والاونه یو دفلانی والا یو دادوینه یا دیو قوم دیو قوم یو دادوینه رور دادوی نسبی دینی آم یو دادوینه قارنویل ای خواب زبا عبدالله بندگی او خیر الله تمام اقسام د عبادت نشه نشته ستاسو د پاراس یسو حاجت سره کون کې بيد دن افرات ته کون روزي نه ییږي د الله نه الله خلاف نه ځنو دي نو ویل مالا هغه مو ته ورو چې دا وی مخ کې چې خبره نشو ده چې مشوره ا چې کوه کړو د قوم ددن من خال قابل تعالی فی صفاحتن فبیو گفتیا کی څنګه نسبت کړي خیر پات به وقوف وي دشمن د سوې خیر پات دا شوز ده کنه قران شری ذا خل خی دشمن ته دوست وي دوست دشمن دا قوم چته نه کوي دي دا نه خود مختار ګرځي نه خپل خو بنو درې شي همیشه به او غلامان او به غلامان غلام په غلامۍ کې خوشحالي دي چې نورم به رته یې خوشحالي وإنا لنظنك من الكاذبين ويقينًا منغا خامخا گمان کو پتا بنی د دروغجنو نا من الكاذبين سونه تاکید دی خامخا قال ان ویل اقام زما انبیاء الله سور صبر وکړي ساجبا وقام دې نشته په ما باندې صفاتون بیو خفتیان لیکن زه پیغمبریم در رب العالمین استادم جواب را ونکه و ویونکه چورس وم تاسان احکام درل زما او زه وانا لکم او زه یم استاسر پارم ناسحن اوین خیر خوا امانتگر خیر خوا میم گونه پدی خیر خواهی کی چل میم نده خوٹوالم سالت دبیا پی جنم چلم نده امانتگر امیم چستا چی تسر اسوم پورای اسوم خبر در تخیر کن او عجیبتم سور انام نحم کم انبیاء اوم او عجیبتم آیا تاجوب کوئی تاسوم چراغ تاستا فن طرف درفستا سینا مر ربی کم درفستا سینا فیو سڑی بانی چست من کم ستا سنرین فا فائدو انجام مقصد اسده چهو یا رئی تاسیل را یاد کئی اوست تذکیر بن نیان او یاد کئی کلا چهو گردو تاسیل را خلفاء جانشین من بعدی قومنو پست قوم دنو احنا قبول نو ختم شو نوح علیہ السلام قوم ختم شو تاسی میرا و سیدانی پزی خلفاء ابادهون کی رسوکی پست قوم دنو احنا جای ممان وزادکم او زیاد بکرم تاسر فی الخلقی و مخلوقاتو کی بستتن طوان طاقتی دلدن یا فی الخلقی پا زیادی کرو پا پیدایش کی و مخلوقاتو من او بستتن پا طاقت کیون پس کرو نویاد کی آلا اللہ یا وطورد اللہ آلا نعمتنا اکا فبی ای آلا ای ربکم فبی ای آلا نعمتنا ودا اللہ نعمتو لے آتی یو ندے قشبا قشبا لے آتو لے لعلکم تخلقن خان وخابتا سے کامیاب شئی قالون اوے لدیو اجئتنا ایرا غلیتنم تا دید پارا لنعبد اللہ چبندگیو کون دا اللہ وحدہو سورہ بنی اسرائیل کی شپک سلوی تم زمر پینتالیس کی دو معنی کم دائی تائیدات کی واحدہو حالکون استاسو کی پداسی حال کی جتاسی مواحدین یا پداسی حال کی چدے اللہ یو پداسی حال کی چدے اللہ یو من یوگن واحدا کرچ قرآن کی ذکر شی اللہ کیو ردیوتت کی زور کیو اجرائی تنگی کی ونظر او پریگدو سور احقاق دوشتن کیو او پریگدو من آغا طریقی یا آغا درگاہون آغا مددگاران کانی آبدو آغا اونا چرا بلل چورا بلل مشران اونا فاتنا راولم مونتا بیما حغا عذاب تایدونا چه تم یرے سونا زڑوار دیو دیو مشر طریقہ نشم بریخ دے او سو گو رئی سود نشم بریخ دے حالون دا غیر اللہ نشم بریخ دے سچی کیا روک رکھ لیدن دینا ان کنت من الصادقین کچریت درشتی رونا قال نویل عود علیہ السلام قد وقع خطفی گیم اس گورا استحضاو شوا پیغمبر پوری مصوری ہو شو کفر کئی انکار کئی اللہ محلت ور کئی وچی پیغمبر پوری ٹوپ شوری شو استحضا دا شایر اللہ عذاب راجی متوسی نسو گورا عذاب ندر آگر پیغمبر سوئی لکا و بدر کی وقت کی نبی علیہ السلام اللہ تسوال کئی یا اللہ دایو ڈلدن لاز بچھا تھئی ابو بکر ہوئی حضرت لاز کتا بس چی پیغمبر لاز بچھا تھی قبل چودہ تبا او من با اللہ بچکی صحابہ و بچکی دا استبا انتبا نسکتا مدر تاوئی قد وقع علیکم یقینا ثابت شو پتا سیوانی دا استا سیناری سن بلی تی او غزب یعنی ناکار عذاب اتو جا دلوننی آئے جگڑک کوئی تاسی ما سرم پی اسمائن پاغنونو کی سمی تما چنونی خیلی تاسو داغی او پلارانو ساسی نمشران ندر آلگر اللہ بیہا پا بلنی داغوی وانی بیہا پا غیسن من سلطان پا بلنی داغی من سلطان صدریل سور حود کی سلطان دا پارا دلیل دو پندر سر دارن لے یوسف کی مانا صلی اللہ بہا دا پارا صلو اختم انام اتی آئی پانتا دیرون انتظار کوئی بورک زمیم سرستا سن انتظار کونکے انتظار کونکے پا پتا بولے گی چھ سوک دیکھتا ہے بچ کی دوارا سب مئی تمہا وہ گورا سخی سیر دیں ندی نمونہ ہوتا ہی شریک ہے آتا سخی سیر سا اکو فکر دیو اول سانی دارن لہوس خلق لگیاری بری ریان ایرانو پیر سیر دیو لوئی زوان دیو دا نیک انسان و بزرگ انسان ہم بلی عالمو اللہ دی پر حضور اولی کی لیکن الہ نو حاجت سرکون کی نو او گو رئی ان نجوم الظاہران درین جلد یوسف دعا بھی آئیم و پینزو سوادری نے بھی ہجرائی کی یعنی دو شیخ دو وفاتنا دو دشکال آبادا آو وزیر لوی عالمو داغ زبانی شیخ وقف زیکی خخکڑو دبل چا حق عام زینو وغبرانا یو خواد زیکی وقف ناغب ادا خودد حق نده مزا شیخ اڈو کیو اس سری فتنہ جوڑی گی دجلی تھی او بزر من دانو جکار فکر ایو وادو کیم نشتا خبر اولتا اولتا دا شیخ اڈو کیم نشتا دارل شزورات الزہب کی مسعودی ملکنی ابو شامہ اخبار الدولتین دویم جد دولسم صفحہ کی دا واقعی لکنی وہ آیا توسم چلے وی شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ ناغ اخبر اڈو کی بچکو لے شو سپیڑے دیا وزیر تنور کو جولے بھی اوبار سے دیجی بدلہ بھی سشو اخبر آجز ہو مجھے آجز ہی من دبل بسا حاجت کو رکھی مانا ایدان پان جائنا ہون اخلاص میں کو دلرا بچ میں کو دلرا آگا چھو سرد دنا و برحمتی مننا چھ محروبانی و زواد طرفنا و قصانا او پری مکر غس مکر دابر اللذین مندہ کسانو کذبو بی آیاتنا چھ دروگ ویلیو پیاتنو زمانگانی دروگ ویلیو سورة الانام پینزو سلو اختم کیوں فقطیا دابر القوم اللذین کفرو والحمدللہ وبا کادو مؤوید او نودیو مومنان او گورا ویلا سمود سمودیان تمیلے گلے یو دلین صالح صالح علیہ السلام شمالی عرب ششان تذی حجر دلی خار دے انتو قارن ویلی آقا و بیعبد اللہ انبیاء قدیر علی گلیو اغسور سلور انبیاء ذکر کئی اول دعوید پر آل عبادتوں للہ وحدہ توبد اللہ مالکم من الہ غیرہ نشتر حاجت سرکون کے لیدنن قد جاتکم یقینا جاتکم راغتاستا بینتن دلیل ببرد بکم درستا سنا اغدادی حاضینا قد اللہ دا اخدا اللہ دا لکم سازد پر آیت النخا موجزا پریگ دیدل آچو خوی پذوکر اللہ کی ولا تمسوها مرسوی دیتا مرسوی دیتا بسو ان تکلیف نو بنی شتا سلا عذاب درناک سوال داواری دیگی چکار یو کڑے دی سورت القمر یو کم درش بیا سورۃ القمر یو کم درش بیا تھا وڑو اللہ فنادوا صاحبهم فتعاطى فاكر لا شوچکلم نو زخمی کړه نو یو کس زخمی کړه وړاندې شروع زخمی کړه ادا دو آواز یو کو صاحب هم خپل مرګري ته شریعت دې د اخلاص کې لا شوچکلم زخمی کړه دلته یو کس زخمی کړه او دلته سوی فضروحا پیگ لیجر ویدر ویدر ویدر ولا تمسو حبیث وطولو خنو کنی یو کس ملاس وشد کو زخوی او در تطولو توی چه تکلیف برس ہوئی سبت برش سوال بانی پوش ہوئی جواب دی نورو پی سکوت کڑے و خوشا لگونی رضاو پی حدیث کرا دی ساکت افرس شیطان دا گم شیطان دین دارن لمثال دا حدیثو بوئیم لکا حدیث کی ترازی و مڑی بانی جاڑی ندت ازاد ملوی سب آدھا خلقو جڑل ندے ساکتو تو جون کے پی ساکتو نورو مڑو بانی چو جڑل ندے ساکتو خوش آرے دو پی ندری سکوت سزا بدتا ورکو لکی گی دانه چې ربل ته جړه لا ته زیرو واځه تنوې زرو اخره دا نو کار د قران دی حکمت ته د قران یا کوي کلام جوګر دو تحصیلان اورا فا جانشین پس دا دیانون او بوا کوم آدیا نلری کوم کی ذکر کړو استاد سره واستیو بیا مې عبرت نه لې وګورم اندوانو را جاگانو لاړ سکانو لاړ د دې ملکنا انګريزان را لاړ اوستا شیراله سوال ورته شیل دل سو غراوی او عبرت غراوی کنه خر تمام ورځ په موګو وخو پیټه ګوړه په دې بیا ملته وي او عبرت درستونه کوي عبرت نه دی د جنته دې پریوارو خوشالۍ کې نږدې راغلی او په دې ورسره آوازونه خوشالۍ زکه حدیث کې راځي چې اذان کیږي شیطان تختی له هو ذرات فضل را ډټراري داولي چې مونږ کوي مودې بیا راشي زړونو کې هغه خبرې اچي چې د تر سره د مونږه باریا دي وګوره مونږ پوښتې چې اذان په دمو ځ باندې کیږي اذان نه تختی اموش کی بیا راځي دا ولي په هدي شین وای دا ځکه مونږ هر څړي خپل کار دي خپل فائدہ ده شیطان پدې دون نه یری بیا راځي که څو دا جوړ وي غلاکی کور کې نه هلس کسانی نه ولنه شي او چې بیږي او بډا به کې پروت دی او خلنه نه دی آزاد اور او دا اذان چې کوم دین په دې کې دعوت ال الله دی عمومي سره قسم شرک باندې رد دی الله اکبر الله اکبر شرک اعتقادي سره رخصا تکرار نه دی رسالت باندې اقرار دی دار محمد رسول الله رسالت ذکر کړي لا اله الا الله کی ہوئی حاجت سرکول کی ہوئی دیا اللہ تاکیدن ذکر کی دارن لوئی محمد رسول اللہ پدیر علی گلے اس ددین کار ہوتا دختری کاری عبیدہ آخر کی بیا وقت ہوئی دو پیرے وقت ہوئی چی بیا وقت ہوئی دو دا لیا کلیمو دا وزن اڈیر نکن اللہ اکبر چې سړی سوجو کی د قران سوره وی کوي ما اصل کې دعوت ال الله دې شیطان دې کړی زونه شي سړی وانه یو کو اوس بشر کسان عبادت کرا شي تبعی را نو خو یو کوم را کو ما وصل را و دا په دغه باندې بند لګي نو زوی خفګان نه ده بیا او د اسما ته شروع شي دا دراره الله اکبر حدیث کرا دی دا موازین سٹ برو بلی سمن اکول اعناق اوگا سٹ قوائد دی دی مطلب سوچو یو دا دا قائده دا عرب و موافر چاگی مبرانه لوی سٹ باری لوی درجه باری قرآن داوی کما حرات را دی دویم قیامت کی بددی موازین مرتبه اوچه تی دعی الاللہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله تو خوچی دا موازن خوبا دی پوائی دا چو وخون پی جنی او دا دی دعوت پا مطلب ام پوائی دانا چه خرق سیده کی ودل تسکی اللہ بردوا کی نا چه عقیده خویم درست دی دکا حدیث کرا دی چه دا خلق عبین دی یعنی وقتونو زمدار دی او زید اللہ دلکم خلاق بفا دنیا کی تتخیزون دیسی تاسی من سبولیان میدانیز مکنن خصوراً مانین جمعی کیوں گو میدانیز مکفید لکدل تری کورونا و خفاد خطونا دو وَتَنَحِتُونَ الْجِبَالَمْ او توگئی تاشی تراشی تاشی غرونو لرا بیوتن دفارد کوردون فارحین بکاری گرئی بلدے کس را دی فارحین بکاری گرئی خط انجینئرانی وگورا غرونو گورے کھرے جو شکم آگے کرکڑی دیا ساری چلی مسو نا خیست کورنے پاکنو دی مدا منگ دا شکار کوری شو خلق بی پفانی دو نا پوی دا یرس اوی کشته جوڑه کرده و سنگت دی بوده سنگت کارو دی کرده اللہ فارحین فکاری گره اسرال قرآن فصل باز باز بیاد کئی دیا بطول دا اللہ چی کرده پتا سمان دلتا مطلقان چی کر کئی او بخ کی سور بقره کیون چی کرده پتا سمان وَلَا تَعْصَوْ مَگَرْ دَيْتِ لَغْضِ مُفْسِدِينَ فَسَادْ كَوْنْكِينَ نوویر موتبر واغن جزانی آڑولی و دا اللہ دا کتاب نا دا قوم دا دن قوم دا صالح علیہ السلام یا تکبوری کڑا دن آغا خلقو تا چیو دویلے چیو چی کندوری کڑا چیو لیمان یعنی حقا آمنا آغا چا تیوید چیمانی راوڑی و دا دینا مومنانو تیوید اتالا مونا تاسی پوئی که چه صالح غور صالح امیر لیگل شویده در امنا تاسی وای چه دا پیغمبر دی داولی دی مزاقا نکی که نا اس مزاق شروع شو مصغری شروع شو مد که عذاب نراتا تشکوف و رویدی نیو اس عذاب بولی را دی اللہ دشائر اللہ توحیل شو علماء دیکھا جواتر و درسو بدنامی شروع شو دیکھے دا کیگی دیکھے دا کیگی عذاق قالون ہوئے لدیوں ورہ قالون اتفاق سر ہوئے لدیوں مانگا فاغا مسئلہ چلے گلے شر پیہی پاغیبان سالے مؤمنون یقین کون کیوں ایماندار رسول مانگا فیمانو آوی بخا نوئے لاموتا باون زانی غٹ گنم مونگا باللذی باغا مسئلہ جتا چیبان روڑے باغی بری کافرون انکاریانیو نیمن مسئلہ دا توحید مسئلہ دا یوالی او بداللہ دا نمن من ببل بسر جتو باخرون ناقاو گورکن در تو مکہ جوابو کی فاخرون ناقہ سورہ قمر کی وئی یو پلاس اچت کڑیوں دل تسوئی فاخرون ناقہ سورہ شمس دول سب آیات کی داولی دا ٹول پی ساکتونو فائل و ساکت یو شان محدثین ہوئی الساکت اخرس الشیطان فاخرون ناقہ نکٹ کڑیت پی دو خیل زخبی لازی بابا او دا خرباری اکڑا دا حکم در اقفل اول اے صالحا غصو گرد تو کو استحداد گرد راولا اولتا آوازا چیریتا مونگا دا امین کئیتا دلیگلی شونا پیغمبری اولی والدیو لرا رجفتن رجفتن رف رفی زنزلی فزیدن رف رفی فزید زنزلی جا خیدن شونو فی نشودی فی داریم فکورنو کی جاچی بین سرنگون شیخ بوین من داغی ازاد پڑا مخی پراتا ازاد چی راجی لو سڑے و تکتے نشی سر کے پڑھائی کتکی گی پڑا مخی پراتا اللہ اتولا آنم واوڑی دو دوینا اوی وین اے قوب زران او گورا آلی رضی اللہ عنہ مغبری والو سر خبری تی مغی اول نبی علیہ السلام سنادی دی قریش تویا لوی لوی چو کویان زمان سنگا یک شوی ندیو اے گورا مچی آگوی آوری نم مومنان والا ناوری نمانگو آئیو دا حسرت دپارا زوردی دپارا بو سنگا یک شوی لکو سی او سری کوی مادا تیالی کمک و مکو نو چې یا شوی کنه دا زور دی دا دلته دا واولې د دوینه دانه چې هغه یوري وقاله یا قومي او ویل اے قاوه زما یقینا ابلغتكم او ویل رسول تاسو ته استاد ګیرن درو زما اني احکام او ګور درو او خیر پای مې وکړستا چې لیکن تاسو نه په کوئی خیر پام دوست نه لري خیر پام خیر پاهان نشي او کافر لور کوي خیر پاهان وایي نه تکلیف لور کوي دشمن ګرځي آزاد خپلون د تربيت چې تاسو ته تربيت درکړي آزاد دي له کوارټر تمام دنیا کې آزاد دي بین الاقوامی قاتل هوا د دنیا ویلي دی اونکي او یاد دې لیکره یا غټ غټ کومره الله کوواړو کومره باندې سبا کړی ور اسرائیل توغره تاریخ او فراعون توغره مکی والا توغره صحابه توغره او توغره حالات توغره الله سوچ نه کوي کومونس هغه سرو یګانو توغره بچا باندې الله ختم کړی شه دیو تاریخ کتلې نه هميشه بو تکبرین الله خطبې په کمزور کوم الله کوي چې را زمایتي اته ضرورتیا سره بچولې نشي دا چې ګورې نه نر سره چې اکثر ورتي کې به بند شي الله کوي دا تاریخ دې په څوک به برتوانی چې اصل نه وي څوک چې تمام ورځ په سلام په ځمکه کې تراولي تمام اچی باسی کلکی چی فریس را اقل جی ناسی دیس را وی اقل ختمی ناکر پکی دسر نوشتا دا پکی در بسی او یاد کا لوت کلا چوی رد و قام فلتا تاسی را در کوئی فاہشتا بے حیا کارتا فاہشتا بدترین خواہشہ بے حیا کرتا خواہشہ گا جو سڑے دا سی شربائی دا سی پربنڈائی جوائے ایمان شرک دے خواہشہ بدکاری دے را خواہشہ ما سبقکم ندے اڑان دیشوے بیہا پدی سرم من احادین ندے اڑان دیشوے پدی سرم وتاسو احدن احد من العالمين هسوک د مخلوقاتنا تردین راتل بیکول فیت حراتل کوئی تشکی ناری مجلس کے براسو بشران و کشران و قیوب البرگیو داشی بی حیاؤ بی زکا حدیث کے راضی بتر صدا ورکا شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله ذکر کوي چې زیات تر دا مرض متعدی او نسبی وي دا نکي د رشيوي نو کي د رشيوي لکه چې دیو تیریو ولړ انتری و چې وڅو باندې وشي د اجازه ته به پتا سره طالب تاوان دا کار څنګه دا شي بختنه ګيري وستل چې بیا خلک ګډ شم بیا راته ګوري اوس دې و دوسی وای راځي وای راځي نو دوسی چلو دا ما راځو الله اور باندې څوک سیندل نشته دا راي باندې انکم یخرن تاسوم او ترا دې شړوتا شاوتن پدا کول د شاوت من دون النساء بيد سدون بلکې تا شیو قوم مسرفون د حد نتیری دن کی انتها موکا حد نواړي تمام دنیا کی اوی قانونی حیثیت ورکڑی دی ربنگو اید افتار نکن آلا بی غیرت آغیم راضی دن سسوری کی بوسن وران دو نا کمزورتیا شوالی دی خلق و دخل غیرت کتاب پریخی دی خلق و دخل نرتوب کتاب پریخی او گورا صحابو سنگو اخبر لاس ویشه جوڑ خدا غین ایریدل پا جاہلیت کی کنا درگاونه او کنا وچه قرآنی او منا دیرا فتح او گورا سنگ ای کری افریقا ای سنگ فتح کری ازربائیجان بخارا دا ای سنگ فتح کری قول افیاب لویشو مصر برا کمو دی ایمان دولت و سرداشو چه قرلن میدان تراوزی اغا خورلڑی چکلا جهاد و ناغی با پتھائی لگولی داکرانو کندکی جسم را چکل او بابا یا ورکولی زخبیانو خدمت پیتنو او سڑو تو امک خلاڑ شکل زنارل از افرادی سڑو خزبت جائز ندیکن لیکن جهاد دا چه فریضه دا چه با کرده دا خزبتو جسوک دی سو نبی اتبارا مونس دول در قبلین علاوه بل سر تجایز نی او پدل دوران که هر تر تجی دشمنی گور دشمن تر رست دو مونزم تو اشاره دو رست دشمن گوه جوده ما تستر گیو باشه مونس که بطا مونزم که او رست بام که صلاح در باق تو بود عجیبا با صلاح پس واللهی بانی سود مونزونه که بود با تفاس سور شا عجیبا وصله داشی جونه بخکتا که بانه سرد دینا دکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ایل جہاد ضروع بسلام زروع ضروع ضروع بواتین و نو جواب دخوم ددن الا ان مجردہ چوئے او شڑی دیو لرا اخرجو او اخکی یعنی او شڑی او شړای دیول را من قریته کوم نکلی پلنا کلی ستاسونا ولی جرم اسنه انهم یقینن دیو اولاسون شړی دی داسی خلق دی داسی یتفا حرون زان پاکی چی دا کار من نکو دا گنده دی ازم کار تبدو ایر دی بطوطر اکری دی للاحور یو خسلت دا جی کرکره بچه بایی دور بیمانا اب هم بیانا وان جاینا هم بچ بکر دلرا و اهل هم و اهل هم او تبر دادن اهل دادن ایل امرأت هم بگر خدا دادن ولی دلاله کافیرو ته خبر اورل کنه كانت من الغابرين نشودا دا خلقنا چپاتی و پازار کین. سورة الحود اتی آئے بایات مولی ابیهم نو غمجن شپدی او تنگ شپدی بانی زران زرداد سینهی تنگ شپدی اویل دا ورز دا سختان دا میلما با میبیزتی و شکسه که قوم قدری مرز بود راقی دا قوم یهراون از غلوله شوی لیدی تا یهراون دیتا جروستون چاپ کتا کواری دون پا مند را کتاو چی تکا فرشتی پا خیستا لکانو شکل کرا دی او دل پفا چې بد عملی کلو دای پفا دای کارو نویل ای خواب زمان آولائی بناتی دا خد اکساسی شدی دا لگدی زبان دا پاکی دی تاسی دا پارا او یریگی دا اللہ نا دا نا چه پیغمبر کلی لونا ورطا بیش کجی دیو سر ورطا پیغمبر کنی حیث غیرتی او قرآن زیر پر زیر ذکر دی ازواجکم دا بی بیان استاسی داد اللہ پاکی دادا چنون انشاءاللہ پر زیر کی بی بیان در تقایدات مورم بارد او یا ریگی ولا تغزون فی ضیفی علیس منکم رجل الرشید نویر تا تپتر چستا چی دا روحنی زکر پیغمبر روحنی پلاری کن من کو بل غرض دی دارن لوگو رسول تحریف وو پیغمبران و لیکن بچ نشوی خد بچ نشوی پدی چی ده پیغمبر خدر پیغمبر تیلی بغیب نو چی دیو داسی و ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا اللہ بیانی مثال د پاره دا خلکو کی باندې لکه حضره کرانو ګره دارن الله بیانې مثال د پاره دا خلکو چې کوفر کړو لکه حضرنو او حضرلو ته وی دوان ته لاندې د دو بندیانو د بندیانو دمن نیکان خلاف کړو د دې دوانو سره خیانت نه مراد دان چې بدکاری انبیانو زرانو کی خیالت د بدکارۍ چر تر نه راځي ها پیغمبرانو د پته نو مفسرین لیکي او دی ایمان نه وره نو یو ورځ شو په مليانو ټول وګوره چې پیغمبر ته یې غیب نشته کوي نو د خځې په حال خبره او فائدہ ورنه کړه دې دوانو ته خاوندانو د عذاب د الله نه وسشي دشي بچ کوي او اور اور من پریوانی اور اول بد کانی مکه دبرن او ګورا سرنګ شو انجام د مجرمانو ویلا مدینا خاو مدین ته لګره یو د دین شعیب خطیب الانبیاء تالاقی نم مدین لکا دیمش دا غلام نم باغی مشکول دی لکا بلخ دا بل اخنو بل رو نو بلخ کن میسر دا سڑی نمو گاو بل کابت نجور دا واغانو زیر سریدو پندتانو واغانی بلخ سریدی نو گاو بلخ مقابل سین دا نبول دی نو مدین علاقی توی نویر اے خوابت و بندگی اکیر اللہ العبادت و لیلہ وحدہ تول اقسام دا عبادت اللہ لوگی نشتے ساید پارا من ارائن سو خاجت سر کون کے لئی رو بیددنا یقینا رابط آستا جاعت کم رابط آستا بینتن دلیل در افستا سین فاو پر کیلن پروالیو کی پجوک کی والمیزان او پتول کی کیل چی پلوکی بانتر لشی او مکم وی خلقو تا اشیاء او سیزور ددوی او فساد بکوئی خلاو دی پذبکا کی بعد اصلاحیا پس دا حلیگرو دا انبیاؤنا یا پس دا سبول رفا توحید سران جوڑ از بکا دا اولی پساد کی دارکم خیر لکم دا بیتر دی ساج دا پارا کشریه بوبیدان او مکی نی بکل سرات بحریو نیغلا رکیم لارکی وکی نا حدیث کی راجی لارکی مکی نی نزدرت راگے اغسطلو خرسول دی نو بیاد لاری حق ادا کر اکا بازار کسو گناسی لار دسولان جواب دو کدر نا نور کسو وغیرہ لارکی سلکی نی دادا بد سڑی سی پر تجلار کی ناسی بدکاری لوفری یا بیکاری نر سڑے یا کوری یا پٹی یا کار کی بیکارا بے غیرت سڑے سی لارو کشو کی پروتی شپائی دیو اللار کی ناسی شپائی دیو پٹی کی ناسی داخل بے غیرتو صفت تسرے پی شربی کی شدے اولی دلت ناسی چند نر سڑے یا کوری یا پسارا پکاری بس یاد اللہ پکور کی قرآن تناسی جوان کی دیر علاوہ داخو دار دے پلمن بڑی تو ایدون شیروی تاسی خلق این اقلار نشگوئی بیازی اللہ دا شیمان اکول دی او بندوی تاسی خلق دا اللہ دا دین نا اللہ دا کتاب نا یری قرآن دا متعدی و لازمی مانا فاقبلام نزی بلم بندی بندی سا من آغا نبی سوچی بانداری پری قرآن اولا توی دیل رای وجن کو گوالین تربیبو کا سکنت راو باس سمسل را لہو بور سوڑی ان خطے ما چی پڑھنا شو مچھل را تو خواه وقت کرو اویات کئی کلچ ہوئی تاسی لگو فکثرکم نزیات پر تاسی لران لگوئی غلابانوئی اللہ آزاد کئی ملکی دلدل کو بیام سونا حد تے اور سولے او گورا سرنگی شو انجام دا مفسدینو و این کانا دا ادخالی اللہی نے ذکر قال الملغو و دیر منس کی دویم و این کانا دا قول دا شوئے والا نبینا علیہ السلام او کچری ویڈیو ٹھولین ستاشینا آورو باللزی قول دا شوئے بلسنا چیخین کئی پاو بسلی چرالی گلے شوئے مدر پاگی بانی اما سلسوا سور انبیاء بیدشتم آیات کیوئی لی اما سلسوا الہ چه تمام انبیاء تی اللہ را دیگلیم فابدونی صرف دا اللہ بندگی او در تو اندار مسئلہ جکلتی فاول دعوی بانی حالات نسلور انبیاء او یو ٹھولے ایبان نراؤڑی فاس بیرو مصبر کو ایک لکشی تا چک لکشی تردی چی فیصلو کی اللہ تربند دونگا و اللہ ورد فیصل کون کنن